wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 26 czerwca, na zegarze 13. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Bezpieczeństwo kraju nie może być przedmiotem politycznych sporów, mówią politycy Zjednoczonej Prawicy. W sprawie migrantów Polska nie może być zdana na łaskę Brukseli. Ostrzeżenie przed burzami z gradem dla zachodnich regionów Polski. Kwestie suwerenności i bezpieczeństwa Polski nie powinny dzielić, ale łączyć ponad politycznymi podziałami, powiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, podkreślając, że właśnie taki głos popłynął z wiecu politycznego PiSu na Dolnym Śląsku. Właśnie w Bogatyni nasi liderzy, liderzy całej Zjednoczonej Prawicy, koalicji ugrupowań patriotycznych bardzo wyraźnie zaakcentowali i pokazali, zwracając uwagę na to, że właśnie w sprawach związanych z naszą suwerennością i bezpieczeństwem nie powinno być żadnych podziałów politycznych, a powinna być współpraca i zgoda najważniejszych polityków w kraju. Tematami przewodnimi spotkania z wyborcami w Bogatyni były obrona elektrowni i kopalni Turów oraz polski sprzeciw wobec przymusowej relokacji migrantów. Szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel powiedział, że nie ma żadnej gwarancji, że ewentualny wniosek Polski o wyłączenie z mechanizmu relokacji migrantów zostanie przyjęty. W radiowej jedynce odniósł się do wypowiedzi unijnej komisarz Ylwy Johansson, że Polska mogłaby złożyć wniosek o wyłączenie z mechanizmu, bo przyjęła dużą liczbę uchodźców z Ukrainy po rosyjskiej agresji. Wniosek ma to do siebie, że ktoś go właśnie rozpatruje. I ktoś go rozpatruje, w tym wypadku Komisja Europejska, według uznaniowych kryteriów i nie ma żadnej automatyczności, że mimo, że w Polsce jest co najmniej 1,5 miliona dzisiaj uchodźców z Ukrainy, że ten wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Bo na przykład usłyszymy, że nie wpuszczamy biednych uchodźców przez granicę białoruską, o której wspominaliśmy wcześniej. Przecież takie głosy się pojawiały w Parlamencie Europejskim, kiedy ten kryzys trwał. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaproponował, aby Polacy wypowiedzieli się na temat przymusowej relokacji migrantów w referendum. Decyzja w tej sprawie zapadnie w ciągu 2-3 tygodni. Miałoby się ono odbyć do końca roku. Od początku ukraińskiej kontrofensywy na południu wyzwolono 130 km kwadratowych terytoriów. Na wschodnim froncie to Rosjanie atakują, ale nie odnoszą sukcesów. Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ichnat poinformował, że w ciągu nocy Rosjanie atakowali Ukrainę głównie od południa. 3 pociski Kalibr zostały wystrzelone z okrętu podwodnego na Morzu Czarnym. Praktycznie udało się zniszczyć prawie wszystko, z wyjątkiem jednej rakiety i jednego drona typu Shahid, które trafiły w cele w regionie Odessy. Ofiar śmiertelnych nie było. W sumie zniszczono 13 celów powietrznych, 2 pociski manewrujące kalibr, 7 dronów Shahid i 4 drony niezidentyfikowanego typu. A unijnej pomocy dla walczącej Ukrainy będzie jeszcze więcej. Jest zgoda Brukseli na zwiększenie o 3,5 miliarda euro Europejskiego Funduszu Pokojowego, z którego do tej pory finansowane było dozbrajanie Ukrainy. Decyzję podjęli ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty w Luksemburgu. Relacja Beaty Płomeckiej. Fundusz, który początkowo wynosił ponad 5,5 miliarda euro, został już wcześniej zwiększony o 2 miliardy. Te 2 miliardy zostały przekazane na sfinansowanie dostaw amunicji dla Ukrainy i rozkręcenie unijnej produkcji pocisków. Teraz zwiększono ten fundusz kolejny raz, co oznacza tak naprawdę jego podwojenie. Choć zależy w jakich cenach, jeśli liczyć w tych bieżących, to wynosi on obecnie prawie 12 miliardów euro. Z puli 3,5 miliarda ponad miliard ma być przekazany na dalsze dozbrajanie Ukrainy, a pozostała część ma być przekazywana m.in. na pomoc wojskową dla Mołdawii, Gruzji czy na unijne misje na przykład w Afryce. Ta decyzja to wyraźny sygnał polityczny świadczący o zaangażowaniu Unii we wsparcie wojskowe dla Ukrainy oraz pozostałych partnerów, skomentował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla zachodnich regionów Polski. Najsilniejsze zjawiska mogą wystąpić na północnym zachodzie, ostrzega synoptyk Grzegorz Walijewski. Będą obserwowane opady deszczu do około 30 mm. Ale porywy wiatru mogą osiągać wartość nawet 90 km na godzinę. Niewykluczone, że pojawi się również grad. W związku z tym synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia. Ostrzeżenia nawet drugiego, wyższego stopnia dla województwa zachodniopomorskiego oraz zachodniej części lubuskiego. Ostrzeżenia drugiego stopnia będą obowiązywały do godziny pierwszej w nocy. Potem front przemieści się na wschód. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I tak właśnie ma być. Na Pomorzu Zachodnim o podwieczór na północnym zachodzie ziemi lubuskiej mogą wystąpić burze z przelotnymi opadami deszczu, punktowo również z gradem. Prognozowana wysokość opadów deszczu w czasie burz na zachodzie to około 30 mm. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km na godzinę, lokalnie nawet do 90 km na godzinę, dlatego również warto wziąć to pod uwagę. Na przykład parkując samochody. Może dzisiaj faktycznie trzeba unikać miejsc pod drzewami, ale też należy pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć ruchome przedmioty na balkonach. Termometry będą pokazywać nam od 24 do 29 stopni. Lokalnie na krańcach zachodnich około 30 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem od 21 do 24 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, no chyba, że burza. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Dyson V8, idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania przy leku niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kochanie, łap plecak i lecimy na wakacje. Wszystko na wakacje? Na Allegro mają. A do tego produkty znanych marek, w tym plecak Peterson do samolotów w odlotowej cenie 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 78,99. Allegro. Ekspres losy, ekspres losy. Szybkie tempo, kasy stosy. Ekspres losy, ekspres losy. Wygrywania nigdy dosy. Nowa gra Ekspres losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na naszym zegarze w studiu już 8 minut po 13 rozpoczynamy drugie okrążenie, czyli drugą godzinę naszego spotkania. Trójka do trzeciej. A w tej godzinie, zgodnie z tradycją, cykl Fajny Film. Tym razem Ryszard Jaźwiński porozmawia z Michałem Sobocińskim, który po zdjęciach do filmu Filip realizuje między innymi kolejne projekty we Francji. Po pracy na planie serialu o Christianie Diorze i Coco Chanel niedawno rozpoczął zdjęcia do kolejnego dramatu historycznego i o tym między innymi Państwo usłyszą, ale też będziemy mieli gości w studiu. 1 lipca rusza po raz 12 Międzynarodowy Festiwal Sztuki i Kina On Art i również z przedstawicielami organizatora będziemy mieli przyjemność porozmawiać. Down-to-earth flavor. Close my eyes.

kimś innym byłeś wczoraj, dziś ci brak, nie jesteś już taki sam, że zgasł, tak łatwo ogrywasz mnie, gdy chcesz, znów się dałam nabrać, kimś innym byłeś wczoraj. Anna Dąbrowska, ktoś inny. 16 minut po 13, w trójce do trzeciej, czas na tematy filmowe. Rozmawialiśmy już o serialach, ale czas też na filmy. No i ten film, to fajny film oczywiście, czyli taki tradycyjny cykl Ryszarda Jaźwińskiego. Dzisiaj między innymi będziemy mówić o tych projektach, które czekają Michała Sobocińskiego, który między innymi ostatnio pracował na planie filmu Filip, był autorem zdjęć do tego filmu, do tego też praca związana z filmami o Christianie Diorze i Coco Chanel, ale też kolejny dramat historyczny. Być może jeszcze w tym roku jest na to szansa. Michał Sobociński wróci jednak do Polski, no i znów współpraca z reżyserem Michałem Kwiecińskim się szykuje, a także aktorem Erykiem Kulmem juniorem. Z Michałem Sobocińskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Też z Francją jest związany twój kolejny projekt filmowy. Tak, teraz jestem w trakcie, został mi jeszcze miesiąc zdjęć. To jest produkcja dla Lionsgate i nazywa się Serpent Queen. Jest to renesansowa historia Katarzyny Medycejskiej. Bardzo ciekawa historia, królowa Francji, ale przedtem kuzynka papieża, która została właściwie za największy posag w historii sprzedana z Włoch do Francji, żeby wyjść za drugiego syna króla. No ale ogólnie była znana z tego, że urodziła 10 dzieci, jej synowie byli królami Francji, ona władała właściwie Francją i znana była z tego, że chciała się pozbyć wszystkich protestantów i mordowała protestantów, paliła kościoły protestanckie i tak dalej, więc jest to bardzo też ciekawa historia. Kręcimy w Dolinie Loary, w prawdziwych tych zamkach i pałacach Chanonceau, Chambord oraz wnętrza w Marsylii na Hali, no też produkcja na dużą skalę. Tak? To jest serial czy film? To jest serial. W bardzo nowoczesny sposób opowiadany. To jest historia oczywiście kostiumowa, ale wspaniała dla mnie przygoda, ponieważ dla operatora brak elektryczności, tak? Właściwie poradzenie sobie z jakimiś koncepcjami oświetleniowymi, które polegają tylko na ogniu, świetle księżycowym, pochodniach, świecach. No, bardzo ciekawa przygoda. Czy tutaj też spotykasz się na planie z gwiazdami, choćby francuskiego kina? Tak, ale tutaj główne role gra Samantha Morton i Minnie Driver, która gra królową Elżbietę. I jest masa tak bardzo znanych też francuskich aktorów i brytyjskich. To też jest amerykańska produkcja zlecona przez Lionsgate. To z tego wniosek, że Amerykanie bardzo się interesują historią Francji teraz. Tak, tak. Wygląda na to, że najmniej chyba się kręci w tej chwili w Los Angeles, że wszyscy szukają miejsca na zdjęcia, co mnie bardzo cieszy, że tym miejscem jest Europa, takie kraje jak Francja, które są mi bliższe. Zawsze to jest dla mnie łatwiej wsiąść w samolot i za 2 godziny być z rodziną lub ją wciągnąć do mnie, a jednocześnie spełniać się i realizować przy takich dużych amerykańskich produkcjach. No i możemy uchylić chyba ramkę tajemnicy, bo Michał Kwieciński już też to zdradza, że pewnie spotkacie się niedługo znowu na planie, również z Erykiem Kulmem, czyli ta współpraca przy Filipie jednak zacieśniła tutaj chyba kontakty i zaowocuje czymś jeszcze. Tak, tak, to był niesamowity projekt i właściwie jestem z niego dumny i nawet na planie tych wielkich historycznych produkcji, gdzie pokazuję ten film i bardzo mocno on oddziałuje również na ludzi z zagranicy, nie są w stanie uwierzyć, że budżet takiego filmu to był 3,5 miliona dolarów, bo skala tego filmu jest ogromna i rzeczywiście tam się wydarzyło wydarzyło coś niesamowitego, ale przede wszystkim taka trójca się zawiązała, brać Michał Kwieciński, Eryk Kulm i ja, i rzeczywiście już współpracujemy, przygotowujemy kolejny projekt, co mnie bardzo cieszy, no bo Filip jest chyba takim moim najciekawszym wspomnieniem do tej pory i właściwie otworzył mi drzwi do jakichś kolejnych wspaniałych projektów, więc nie mogę teraz za dużo powiedzieć, o czym jest ten projekt, ale będzie on wielki. Trzymamy kciuki oczywiście za te kolejne projekty. Michał Sobociński był gościem Ryszarda Jaźmińskiego, a warto też odnotować, że Michał Sobociński, no właściwie tutaj jest tradycja rodzinna bardzo silna, bo i ojciec był operatorem, także dziadek, ale też nie zapominajmy o bracie Piotrze Sobocińskim, który także jest operatorem. Michał Sobociński między innymi ma na koncie zdjęcia do filmu Filip. If you knew my story word for word. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Show The Riddle. To właśnie, to za każdym razem, co tydzień, to pewnego rodzaju tajemnica i też zagadka, na którym miejscu pojawią się poszczególne utwory. To wszystko oczywiście związane z listą przebojów programu trzeciego. Głosowanie trwa do piątku, do 12, więc no, teoretycznie i praktycznie jest jeszcze trochę czasu, żeby się zastanowić, ale warto zajrzeć na stronę i do aplikacji, no i wspierać ukochanych artystów, zwłaszcza, że również propozycje w tygodniu się pojawiają, nowe, zawsze trzy świeże piosenki są w repertuarze listy, bo 30 podstawowych nagrań i do tego też trzy piosenki, które walczą o Państwa uwagę, a tam między innymi nowa piosenka zespołu Big Day. Teraz u nas Daria Zawiałow, Fifi Hollywood, to jest miejsce 14 i tak małymi kroczkami w stronę szczytu Daria Zawiałow idzie. Masz nowy crush,

26 czerwca w kalendarzu, do 1 lipca coraz mniej czasu, a właśnie wtedy rusza po raz 12 Międzynarodowy Festiwal Sztuki i Kina On Art. W studiu panowie Marcin Dumieński, dyrektor arty festiwalu. Dzień dobry. A także Leszek Wejcman, kierownik artystyczny. Dzień dobry. I porozmawiamy sobie o tej 12 edycji. No, sporo już doświadczeń, prawda, udało się zebrać przez te lata, które już za nami, i dzięki temu pewnie udaje się rok do roku podnosić i poziom artystyczny, ale też podkręcać rozmach samego wydarzenia, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Mi się podoba kilka rozwiązań związanych z festiwalem, między innymi to, że jest bogaty repertuar, ale też, że oglądamy filmy przede wszystkim na łonie natury, na łonie przyrody. Zgadza się. Taka jest idea, jeśli chodzi o ten festiwal. On jest dosyć niezwykły na tle innych festiwali, a przynajmniej taką mam nadzieję, ponieważ nie tylko dzieje się, jak tutaj w kuluarach rozmawiając mówiliśmy, że wszędzie naraz, ale również wchodzi tylnymi drzwiami niejako, ze sztuką wysoką do osób, które czy chcą oglądać, czy nie chcą oglądać, po prostu oglądać to muszą. Czyli nasze filmy w niektórych lokalizacjach budujemy w taki sposób nasze pokazy, że zapraszamy widza, który wie, że przychodzi na festiwal i ogląda filmy dotyczące sztuki. Najlepsze filmy z całego świata, które po raz 12 pokazujemy i pokazujemy je w 12 miastach. Natomiast drugim takim typem naszych pokazów są takie mniej oczywiste, te, które wchodzą tylnymi drzwiami, czyli jeżeli mamy kino letnie, jako fundacja organizujemy je w około 100 lokalizacjach w Polsce. Na wielu z tych pokazów ten, kto przychodzi, myśli, że przychodzi na jakieś takie kino popcornowe, gdzie sobie usiądzie w spokoju, obejrzy coś, zapomni, wyjdzie, będzie zadowolony, a tutaj stety lub niestety, mamy nadzieję, że stety, najpierw czeka go niespodzianka w postaci 5, 10, czasem 15 minut takiego otwarcia w postaci kina ambitnego, kina związanego z malarstwem, z rzeźbą, ze street artem, z fotografią, wybitne biografie, wybitnych twórców, które ogląda najpierw, pewnie najpierw nieco się denerwując i sprawdzając, czy rzeczywiście to jest to, na co przyszedł, a potem, mam nadzieję, z zaciekawieniem siedząc i mówiąc sobie, a wcale to nie było takie złe, warto było przyjść punktualnie, następnym razem też tak przyjdę. Tak więc wygląda nasz festiwal, że od 12 lat budujemy go w takiej konwencji innej niż wszystkie, czyli w wielu miejscach pokazujemy rzeczy, które są według nas ciekawe, które warto zaprezentować z całego świata. Jest Warszawa, jest Gdańsk, jest Lublin, jest Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Racibórz, Skawina i Włocławek. I to są te takie miejsca, gdzie nie będziemy zaskoczeni, natomiast inne lokalizacje to spontaniczność. To jest jedna z tych cech, która charakteryzuje festiwal, który panowie organizujecie. Repertuar bardzo bogaty. 67 filmów zakwalifikowało się do tej tegorocznej edycji. Mnie zawsze zastanawia, jak wygląda wybór właśnie tych filmów, no bo to jest mnóstwo dzieł, które trzeba zobaczyć, ocenić i przede wszystkim też wspólnie zgodzić się, że to jest film, który faktycznie zasługuje do tego i na to, żeby w ramach festiwalu się, no, możliwa była emisja w ramach tego festiwalu. Więc jakie jest kryterium doboru i jak panowie pracujecie nad programem? No, myślę, że właśnie nabór filmów to jest najbardziej ciekawy, przynajmniej dla mnie, proces, ze względu na to, że oglądamy wszystkie te filmy w kilka osób i później się faktycznie tak ścieramy, tak? Na tego typu festiwale, ponieważ my docieramy z naszą informacją o festiwalu do całego świata, w związku z tym przychodzą do nas filmy z całego świata, bo nasza jest taka misja, taki cel, żeby pokazać w Polsce filmy, które powstają, nie wiem, w Korei, w Japonii, w Wenezueli, w Brazylii, w Ganie, nie tylko takie mainstreamowe kino. I faktycznie to jest bardzo, bardzo ciekawy proces. Ja już od wielu lat mam takie swoje obserwacje. Trochę się śmieję, że kiedy widzę pierwsze kadry, kiedy pędzel się, ktoś macza w farbie i jakieś pierwsze ruchy na płótnie stawia, no to mówię, o Jezus, widzę to chyba tysięczny raz, tak? Czyli taki tak naprawdę dobry film dosyć łatwo jest wychwycić, właśnie ze względu na początek, ze względu na to, że ktoś ma jakiś niekonwencjonalny sposób filmowania. bardzo zaskakujące są po prostu te dobre filmy. I potem zazwyczaj się zgadzamy już w naszej grupie selekcyjnej, że dobrze weźmy, bo to jest po prostu coś fajnego. I coś, co zasługuje na to, żeby mówić o tym filmie i nieco szerzej dyskutować. To trochę też przypomina taką ideę dyskusyjnych klubów. Tak. Pamiętam sprzed lat, w czasach studenckich, kiedy chodziłem jeszcze na takie seanse i to, co było najfajniejsze, to właśnie możliwość i taka przestrzeń na rozmowę, i żeby powymieniać się właśnie tymi doświadczeniami, bo coraz częściej mamy do czynienia z serwisami VOD, ale zazwyczaj rozmawiamy, znaczy oglądamy te filmy w takim mniejszym gronie. Natomiast sala kinowa, ludzie, którzy kochają kino, ludzie, którzy myślą podobnie, to zawsze jest bardzo fajne miejsce do tego, żeby ze sobą porozmawiać. I pewnie tych rozmów jest całkiem sporo w ramach festiwalu. My teraz zrobimy odrobinę przerwy, ale wrócimy jeszcze do festiwalu. Międzynarodowy Festiwal Sztuki i Kina on Art to jest wydarzenie, które startuje 1 lipca, ale potrwa do września, więc będzie całkiem sporo czasu, żeby obejrzeć te wszystkie filmy. Before kilka do trzeciej. Międzynarodowy Festiwal Sztuki i Kina On Art rusza. Pierwszy dzień lipca. Właśnie wtedy wystartuje festiwal. W studiu Marcin Dumiński, dyrektor festiwalu, także Leszek Wejcman, kierownik artystyczny, który przy okazji robi relacje. Także będzie można zobaczyć ją w social mediach. Pozdrawiamy również serdecznie. Wróćmy do festiwalu i może porozmawiajmy o repertuarze. 67 filmów, ale zawsze tak jest, że udaje się na każdą edycję przygotować jakąś perełkę. I co jest tą perełką w tym roku? Właściwie każdy film jest dla mnie jakąś perełką. Ten nasz repertuar jest bardzo, bardzo różny. Naprawdę często tak intuicyjnie też podchodzimy do wyboru filmów, bo mamy i wideo art, i właśnie filmy dokumentalne, czyli o jakichś dużych artystach, i jakieś impresje, i filmy taneczne, i filmy, które są same w sobie, tak jak właśnie wideo art, czyli to już jest sztuka. Też mamy troszkę animacji i tak dalej, i tak dalej. No z takich dużych chyba tytułów, które ja z kolei lubię, no tak, to na pewno film Łukasza Rondudy i Jany Zakrzewskiej Lot, Flight. Film, który już w Polsce jest znany, ale tutaj jakby chcemy przypomnieć go. To jest film o Romanie Stańczaku, legendarnym performerze i rzeźbiarzu z lat 90. On był, należał do pracowni tak zwanej kowalni prowadzonej przez pana profesora Kowalewskiego na warszawskiej ASP. Tam między innymi Althammer kończył to bardzo wielu po prostu naszych dobrych artystów wywodzi się z tego kręgu. No i właśnie Stańczak to była taka bardzo ciekawa postać, która wybijał się też pośród innych artystów polskich, ale gdzieś w tej swojej sztuce i takiej bezkompromisowości po prostu się trochę zatracił, tak? Jest to taki trochę szalony artysta, tak? Tego typu figura, którą mamy gdzieś w głowie. No i dostał, w pewnym sensie zniknął troszkę z radarów tutaj galeryjnych i tego obiegu sztuki, ale dostał drugą szansę, czyli to od razu jakby taką dużą, czyli mógł się przedstawić na Biennale w Wenecji w 2019 roku. I właśnie Łukasz Ronduda i pani Zakrzewska stworzyli film, który, bo jeszcze tak tutaj dodam, robienie filmów o takich postaciach jak artyści jest dosyć trudne, głównie ze względu na to, że robi się je na kolanach. Czyli tutaj mamy wielkiego artystę, tak, a tutaj my filmowcy opowiadamy o jego życiu, twórczości, ale to wszystko jest takie hagiograficzne właśnie na kolanach, czyli jest wszystko takie przesłodzone. Ja myślę, że właśnie tutaj nasi polscy artyści zrobili w to fenomenalny sposób, bo to nie jest hagiografia, tylko to jest no takie głębokie wejrzenie w osobowość tego artysty. Pokazanie i blasków, i cieni, tak. Tej wielowymiarowości właściwie człowieka. Ale też pojawia się Tatsumi Orimoto, również w ramach programu festiwalowego będzie można zobaczyć między innymi portret związany z twórcą. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo festiwal to nie tylko kino, ale również taniec i właściwie druga edycja On Art, Dance and Music w ramach festiwalu w Parku Pięciu Sióstr na warszawskiej Ochocie będzie można również wziąć udział w takim wydarzeniu. Zgadza się. W związku z tym, że w ramach festiwalu otrzymywaliśmy bardzo dużo filmów dotyczących tańca i impresji, biografii, historii związanych z tańcem, stwierdziliśmy, że wydzielimy taką sekcję dotyczącą właśnie tej części sztuki i między 17 a 20 sierpnia w Warszawie w Parku Sióstr zapraszamy na pokazy, które będą się odbywać non-stop, cały czas prezentując najlepsze filmy z całego świata dotyczące właśnie tańca. No i proszę pamiętać również o inicjatywie Kina Letniego. Bardzo przyjemnie ogląda się filmy właśnie pod chmurką wśród osób, które również kochają kino. Także z racji tego, że musimy kończyć, jest jeszcze jedna ważna informacja. Taki apel do instytucji kulturalnych, właściwie z każdego zakątka naszego kraju. Zgadza się. Fundacja Rozwoju Kinematografii organizuje Kina Letnie i właśnie Festiwal On Art w około 100 lokalizacjach w Polsce. Natomiast cały czas jesteśmy otwarci na to, żeby robić je w nowych miejscach, miejscach, które powinny mieć tego typu wydarzenia. Więc jeżeli słucha nas ktoś, kto widzi, że w jego mieście wie o tym, że w jego mieście nie odbywają się pokazy kina plenerowego, a zdecydowanie powinny, prosimy o kontakt i chętnie się temu przyjrzymy i zobaczymy, co wspólnie możemy zrobić. Na pewno można znaleźć ten kontakt na stronie fundacji, ale też poszukać tego kontaktu na stronie festiwalu. Międzynarodowy Festiwal Sztuki i Kina On Art od 1 lipca startuje. Marcin Dumiński, dyrektor festiwalu, i Leszek Wejcman, kierownik artystyczny, byli moimi gośćmi. Dziękuję pięknie. Dziękujemy. Do widzenia. A przed nami już teraz Miley Cyrus. Program Trzeci Polskiego Radia. Zobaczcie!